Tu Trójka, sobota 11 marca, minęła 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zgrzyt na linii Holandia-Turcja poszło o zakaz lądowania samolotu z Ankary, w tle oskarżenia o faszyzm. Mężczyzna z plecakiem na terenie Białego Domu został zatrzymany. Ale na początek informacje z Oslo, gdzie biało-czerwoni rywalizowali drużynowo w Pucharze Świata w skokach. Polacy na miejscu trzecim, pierwsza Austria przed Niemcami w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo. To informacja sprzed chwili. Jutro konkurs indywidualny. Najpierw rząd w Holandii zakazał lądowania samolotu z szefem tureckiego ministra MSZ-u na pokładzie. Jego wizyta, zdaniem władz, byłaby zagrożeniem dla porządku publicznego. Chodziło o prowadzenie wiecu w Rotterdamie i kampanii przed kwietniowym referendum konstytucyjnym w Turcji. Według holenderskich mediów około 240 tysięcy Turków mieszkających w Holandii jest uprawnionych do głosowania w referendum. W odpowiedzi turecki prezydent oskarżył Holandię o faszyzm. Turecki prezydent po raz drugi w ostatnich dniach w mało dyplomatyczny sposób reaguje na działania europejskich krajów. W połowie kwietnia Turcja chce przeprowadzić referendum konstytucyjne, które miałoby dać Erdoğanowi ogromne uprawnienia. W ramach kampanii wyborczej Ankara chciała przeprowadzić wiece na rzecz poparcia zmian przez mieszkających w Europie Turków. Udział w wiecach mieli brać tureccy ministrowie agitujący na rzecz prezydenta. Na początku marca władze kilku miast w Niemczech odmówiły zgody na wiece ze względów bezpieczeństwa. Dzisiaj do wiecu miało dojść w Rotterdamie w Holandii, a w drodze na spotkanie był szef tureckiej dyplomacji. Władze miasta odwołały jednak wiec i nie zezwoliły ministrowi na lądowanie. Prezydent Erdoğan, tak jak kilka dni temu Niemców, oskarżył Holendrów o najgorsze praktyki. Oni nie wiedzą nic o polityce i dyplomacji, są nerwowi i tchórzliwi, to niedobitki nazistów, to faszyści. Tak samo jak Niemcy, tak i władze Holandii zdecydowanie odrzuciły oskarżenia. To jakieś wariactwo, rozumiem, że oni nie są zadowoleni, ale to gruba przesada, mówił holenderski premier Mark Rutte. Od czasu ubiegłorocznego nieudanego zamachu stanu w Turcji prezydent Erdoğan oskarża Europę i Stany Zjednoczone o sprzyjanie terroryzmowi. Nigdy jednak nie przedstawił żadnych dowodów związanych z oskarżeniami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W środę w Holandii odbędą się wybory parlamentarne. Dużą rolę odgrywają tam antyimigracyjne nastroje. To pierwsze z trzech ważnych głosowań w tym roku w krajach Unii Europejskiej. Po wyborach prezydenckich we Francji w kwietniu i w maju oraz po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Niemczech. We wszystkich tych krajach eurosceptyczne i antyimigranckie partie liczą na dobre wyniki. Nowoczesna proponuje, by w wyborze najlepszych kandydatów opozycji mogli brać udział wszyscy mieszkańcy uprawnieni do głosowania, a nie tylko członkowie ugrupowań opozycyjnych. Chodzi o przyszłoroczne wybory samorządowe. Politykom PO pomysł się nie podoba, wręcz wprawia w osłupienie Andrzeja Halickiego. Bardzo się dziwię, że Ryszard Petru proponuje, żeby wyborcy PiS-u wybierali kandydata na prezydenta. Niech naprawdę się zastanowi, co proponuje. Niech się zastanowi dobrze. Tymczasem lider Nowoczesnej Ryszard Petru pomysły tłumaczy tak. To nie mogą być prawybory partyjne, nie mogą opierać się wyłącznie na działaczach, bo tak naprawdę my nie mamy wybrać prezydenta, który jest prezydentem działaczy, tylko prezydentem, który jest prezydentem miasta czy miejscowości. Petru przekonywał, że takie prawybory mogłyby być sposobem na pozyskanie głosów tych, którzy głosowali na PiS, ale rozczarowali się sposobem sprawowania władzy. Marcin Kierwiński z PO przypomniał, że lider PO Grzegorz Schetyna zaproponował już współpracę i stworzenie przez opozycję wspólnych list w wyborach samorządowych. Mężczyzna z plecakiem dostał się na teren Białego Domu. Natychmiast został aresztowany przez agentów Secret Service. Ze względu na ten incydent w Białym Domu ogłoszono stopień pomarańczowy, jeden z najwyższych kwestii bezpieczeństwa dla agentów Secret Service. W tym czasie Donald Trump był na miejscu. Natychmiast został o wszystkim powiadomiony. Zwykle prezydent weekendy spędza swojej posiadłości na Florydzie. Tym razem został jednak w Waszyngtonie. Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do aresztu. Na teren Białego Domu dostał się od wschodniej strony budynku. Władze nie informują na razie, co znajdowało się w plecaku, który miał przy sobie. Po piątkowym incydencie media w USA alarmują, że w ostatnich latach odnotowano kilka skutecznych prób przedostania się przez płot na teren prezydenckiej posiadłości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Temperatura spada w stolicy 3 stopnie, w nocy przeważnie od minus 3 do 0 na południowym wschodzie, słabe opady deszczu. Deszczu ze śniegiem w górach, śnieg, mglisto będzie na zachodzie, a jutro w pogodzie bez zmian. Trochę słońca i chmur na przemian i maksymalnie do 7 stopni. Trójka. Program trzeci.

just came to tell you that I'm going, and all your tears won't change anything. As the poet said, and the wind is blowing, so I just came to tell you that I'm going. You remember the good times and you cry, suffocating your face so pale. Now the hour is nigh, and it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you that I'm going away. Yes, I loved you once, I loved you once. I just came to tell you that I'm going. No właśnie nie, jeszcze nigdzie się nie wybieram. Jeszcze jedna godzina wypełniona muzyką, przyznaję, w większości nieco retro i trochę sentymentalną. Na początek Jarvis Cocker, on jest w pewnym sensie bohaterem tego miesiąca w audycji Myśliwiecka 357. Co tydzień w sobotnie popołudnia, każdą godzinę między 17 a 19 otwiera muzyka brytyjskiego wokalisty. Tutaj z mocnym paryskim akcentem, bo to dzieło mistrza Serge'a Gainsbourga, no ale Jarvis kilka lat pomieszkiwał w Paryżu i jest to miasto, a także kultura, cały czas mu bliskie. I skoro już został wywołany temat tradycji francuskiej piosenki, to teraz coś nowszego, ale coś bardzo w tej tradycji zakorzenionego. I nie mam na myśli tylko samego utworu i jego konstrukcji, chociaż oczywiście to też, ale także i ten jakże popularny schemat. Charyzmatyczny muzyk i piękna, obdarzona delikatnym głosem i włosem, nie, włosem chyba piękniejszym. Widzę, że Michał Jakubik i ja mamy tendencję do tego, by było wesoło w czasie naszych spotkań antenowych. Nie, włosy piękne, głos dyskusyjny, jak to w przypadku wielu charyzmatycznych kobiet we Francji, które żyją gdzieś na granicy aktorstwa, modelingu, nieznośnej lekkości bytu i właśnie obowiązkowo piosenki. Rock and roll. Studiując jego życiorys, można powiedzieć, że Benjamin Biolay ma szczęście do pięknych kobiet, ale piękne kobiety nie mają szczęścia do niego. Tutaj ze wspólnie nagranej, wydanej płyty, wspólnie z Chiarą Mastroianni. A teraz zespół, który w tym paśmie za tydzień będzie zespołem najważniejszym, zespołem jedynym. Będzie czas, by posłuchać muzyki z ich nowej, jakże wyczekanej płyty i będzie czas, by posłuchać, co mają na jej temat do powiedzenia. Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to Troika. Sound. Jak to zagrało wtedy i jak dzisiaj to gra. I Feel You to był pierwszy singiel i jakie zaskoczenie. Wtedy w 1993 roku, kiedy wydawali wtedy nową płytę Songs of Faith and Devotion. Ale nie trzymajmy się tak mocno przeszłości, patrzmy także na to, co przed nami. W najbliższy piątek ukazuje się Spirit, nowa płyta Depeche Mode, a w przyszłą sobotę między 17 a 19 w imieniu Piotra Stelmacha zapraszam na specjalne wydanie audycji w całości poświęcone Depeche Mode. Twisted on a dead straight road, haven't got a change of clothes. We just split, call me crazy, but I think they might be on to us. Everybody else can eat my dust. Shall we make believe the chase us? I think they might be catching up. You're a thousand times mine. I'm a thousand times yours, a thousand times mine, and I want a thousand more. Until subscribes, wanna call it a night, but I think they might be on to us. Ooh. coraz mniej tajemnic tej tajemniczej dziewczyny. Vanishing Point to przedostatnia piosenka na debiutanckiej płycie Alexandra Xavier, płycie zatytułowanej Belladonna of Sadness. I kiedy rozkoszowałam się tymi dźwiękami, przyszła wiadomość od Nicoli. Bardzo mnie pani zawiodła. Miało być dużo muzyki Velvetów, zaraz się kończy audycja. I nic. I teraz, kiedy czytam tę wiadomość, wyskoczył mi ciąg dalszy, który jest ciągiem dalszym już niekoniecznie do przytoczenia na antenie, więc myślę, że żadne słowa nie będą tutaj odpowiednią odpowiedzią. Trzeba po prostu zagrać. Zresztą tak, jak było w planie. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I kiedy słucha się po latach tej subtelnej, delikatnej melodii, trudno sobie wyobrazić, ile łez kosztowało Nico, udręczoną, umęczoną w studiu nagraniowym, bo to ciągle nie brzmiało tak, jak miało brzmieć wykonanie i nagranie w końcu właśnie tej piosenki. A jeśli wierzyć legendom, tytuł i słowa padające w tekście tego utworu I'll Be Your Mirror, to słowa, które Nico wypowiedziała do Lou, mówiąc w ten sposób, że chciałaby być jego odbiciem. Co piosenka na debiucie The Velvet Underground to historia i właściwie cała ta płyta jest historią. Nawet myślałam o tym, czy nie przynieść dzisiaj wersji winylowej, tej pierwszej, tej z działającą naklejką, która ujawniała, co kryje się pod skórką banana. To w końcu jest jedna z najsłynniejszych okładek w dziejach projektowania okładek płyt. Lata mijają, to staje się tylko bardziej łakomym kąskiem dla tych, którzy uwielbiają takie smaczki. Z tego, co pamiętam, to był kosztowny pomysł, by wyprodukować okładki, które działają, to znaczy, które jeszcze coś ujawniają. Można się chwilę tym wydawnictwem pobawić i mieć frajdę z odkrycia tego, co przygotował dla fanów muzyki Andy Warhol, ale był to pomysł kosztowny. Natomiast wytwórnia, kiedy w końcu po iluś tam odrzuceniach znaleźli wytwórnię gotową wydać muzykę The Velvet Underground, wytwórnia pomyślała, że to może nie jest najłatwiejszy projekt i produkt, ale sława Andy'ego Warhola na pewno pomoże w jego sprzedaniu i w takim razie warto zainwestować w produkcję takiej nietypowej okładki, ponieważ to z pewnością się zwróci. No tutaj wracamy do opowieści z pierwszej godziny audycji, już wiemy, nie zwróciło się. Thank you. wersja singlowa podobno ulubionej piosenki Andy'ego Warhola z płyty The Velvet Underground, czyli All Tomorrow's Parties. W nadchodzących aksamitach będziemy przypominać sobie muzykę z tej płyty The Velvet Underground and Nico, także te dłuższe utwory, także te, które przestraszyły kiedyś pracowników wytwórni płytowej. Sięgniemy także po nagrania, które ujrzały światło dzienne dopiero kilka lat temu, czyli po no dzisiaj już słynne sesje nagraniowe tej właśnie płyty, tak jak mówiłam, rok wcześniej, rok przed wydaniem albumu, czyli wiosną 1966 roku w Scepter Studios w Nowym Jorku rejestrowano te piosenki i te pierwsze niewykorzystane wersje także zostały kilka lat temu wydane i będziemy słuchać, jak rodziła się, jak powstawała legenda. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you Skoro Sharon Van Etten sięgnęła po muzykę z przeszłości, pomyślałam, że ja też mogę. Zresztą nie jestem w tym osamotniona. W czwartek Marek zagrał Where the Streets Have No Name. W piątek Stelka zagrał Where the Streets Have No Name. Postanowiłam, że wyłamie się i nie będzie po raz trzeci. Zagramy inny, słynny singiel ze słynnej płyty, która w tym tygodniu obchodziła swoje 30 urodziny. Stones

favorite song, listen up, pal. Come on over to me now. Is it any wonder? Is it any wonder how we lay awake all night? Is it any wonder? Hoping someday soon I see the Jeśli dziś nieco melancholijna w naturze audycja, to musieli pojawić się i oni. Isobel Campbell i Mark Lanegan. A skoro dziś sobota, to sobota. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha trzymina i wybuchnie. Thank you.